Ej! Rymy płyną, nie tańczy tu do gówna. Konstantynopolitańczyk i liczówna. Uwaga, ta saga to niczym krav maga. Smaga, huragan, tu rytmiczny mraga. Rymy tu mam otwarte, plany jak Bonaparte. Prymy wiedzie tu kartel, mamy głowy zadarte. Nie zatrzymasz tego faktu. Kiedy nadaję do taktu, lepiej kontaktu. Ekwilibrystykę językiem, pokażę technikę. To moim nawykiem, lwarykiem, narkotyku. Dotykiem węża z sykiem, zwycięża z bykiem. Szpikiem i z barkiem, staj za głośnikiem. Opowiem ci bajkę jak czarny dzięcioł z chęcią pięcią. I w marny dzięcioł chyba z pięcią. To jest oczywiste i jasne, nie gasne. Rymy porywiste mam dopóki nie zasnę. Kawa na ławę, że fenomenalnie kładę słowa te prawe, niebanalne z podkładem. Bo lubię bragadacio, tobie mogę dacio. Raga raga mafią, z terapią na rafią. Czyta ta czyta, cytaty sta pyta. O nic nie pyta ten, który tu chwyta. A nie czyta ty i pisaty. Opowiada referaty, opisuje światy poza tym. Wyindywidualizowany, wywindowany przez okrągłe talizmany. Gdy rap skrany spoczywa, niby stworzywa, choć płyta jak żywa. Kiedy dodane dane do danych z płyt wydanych dają mi świat nieznany. Lubię opowieści, tych treści obmieścić. By klubie to nieści, mogę Polskę objeździć. To dla mnie nie jest żartem, płynie nagranie czwarte. Ząb, zupa zębowa, dom, zupa dębowa, kto ku mamy słowa, krąg spod namysłowa. Ty zowa to doba nowa, ma do tobą nowa. Chyba katka bananowa może tu się schować. Dyrydydydam, dyrydum, dyrydim. Znowu tobie dam wyczesany nowy rym. Hipnotyzer jak banknotyzer pełne. Nie magnetyzer, owinięty w bawełnę. Szukaj sensu, sensów ukryty. Gdy wielu raperów przesłuchujesz płyty, to nie takie trudne, dawać obudne. Traki brudne, jak z olejem flaki nudne. Tu jak Lucky Luke, wypełni luki wszystkie. Nie kluki pełne, co żałba robią wszystkie.